พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันมีความฉลาดมากน้อยต่างกันมีกิเลสตัณหามากน้อยต่างกันการปฏิบัติของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันคือผู้ปฏิบัตินี้จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือผู้ที่ปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วคือพวกที่ปฏิบัติง่ายก็คือเป็นพวกที่มีกิเลสบางมีอุปสรรคน้อยในการปฏิบัติอุปสรรคก็คือนิวรณ์ต่างๆเช่นกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความง่วงนอนความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความโกรธอาฆาตพยาบาทและอันสุดท้ายความง่วงเหงาหานอนความโกรธความอาฆาตพยาบาทความลังเลสงสัยและกามฉันทะนี่คือกิเลสหรืออุปสรรคที่ขวางกั้นผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติได้ง่ายหรือปฏิบัติได้ยากถ้ามีนิวรณ์มีกิเลสมากก็จะปฏิบัติได้ยากทำใจให้สงบได้ยากส่วนผู้ที่บรรลุเร็วคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในความคิดผู้สามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนและง่ายได้ก็จะทำให้บรรลุธรรมได้และได้อย่างรวดเร็วถ้าสามารถพิจารณาธรรมต่างๆให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะถ้าพิจารณาเห็นได้ง่ายได้ก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วก็ต้องปฏิบัติให้ใจสงบให้ได้ก่อนถ้าใจไม่สงบยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระดับปัญญาได้ยังต้องต่อสู้กับนิวรณ์คือกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความง่วงเหงาหานอนหรือความเกียจคร้านความฟุ้งซ่านความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทที่เป็นอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำลายให้ได้ก่อนถึงจะเข้าสู่ความสงบได้การปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบนี้ยากง่ายก็อยู่ตรงที่ว่ามีอุปสรรคคือนิวรณ์5ประการนี้มากน้อยเพียงไรถ้ามีมากก็จะปฏิบัติยากเหมือนกับการที่เราจะไปทำสงครามทำศึกถ้ามีคู่ต่อสู้ข้าศึกศัตรูมีจำนวนมากก็จะยากต่อการที่จะเอาชัยชนะถ้าข้าศึกศัตรูมีจำนวนน้อยก็จะง่ายต่อการที่จะเอาชัยชนะชัยชนะของเราก็คือความสงบของใจการที่ใจเราจะสงบได้เราต้องทำลายนิวรณ์ทั้ง5นี้คือกามฉันทะความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิจิกิจฉาความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท แล้วก็ความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดไม่หย่อนนี่คือสิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติยากถ้าเรามีนิวรณ์น้อยเช่นแทนที่จะมี5อาจจะมีแค่ตัวเดียวเช่นความง่วงเหงาหานอนสมมุติแล้วถ้าเรารู้จักวิธีแก้ความง่วงเหงาหานอนนี้ก็คือไปอยู่ในที่น่ากลัวหรืออดอาหารก็จะช่วยทำลายความง่วงเหงาหานอนได้ก็จะไม่มีอุปสรรคในการที่เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นยากหรือง่ายผู้ที่ไม่มีนิวรณ์หรือมีนิวรณ์น้อยก็จะปฏิบัติง่ายจะทำใจให้สงบได้ง่ายพอใจสงบแล้วถ้ามีความฉลาดที่เห็นตายรักได้อย่างรวดเร็วเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอสุภะถ้าเห็นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วนี่คือประเภทที่หนึ่งพวกที่มีความฉลาดแล้วก็มีนิวรณ์น้อยก็จะเป็นพวกที่รู้เร็วปฏิบัติง่ายพวกที่สองคือพวกตรงกันข้ามพวกที่รู้ช้าและปฏิบัติยากพวกนี้ก็คือปัญญาทึบไม่ฉลาดพิจารณาไตรลักษณ์ไม่เป็นพิจารณาอนิจจังไม่เป็นพิจารณาทุกขังไม่เป็นพิจารณาอนัตตาไม่เป็นพิจารณาอสุภะไม่เป็นมองยังไงก็มองไม่เห็นอสุภะมองยังไงก็ไม่เห็นอนิจจังมองยังไงก็ไม่เห็นทุกขังมองยังไงก็ไม่เห็นอนัตตาพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกปัญญาทึบแล้วก็มีกิเลสหนาคือมีนิวรณ์มากมีกามฉันทะมีวิจิกิจฉามีความง่วงเหงาหานอนมีความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้อย่างยากเย็นถ้ามีอย่างนี้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติยากและบรรลุช้าส่วนอีกสองพวกก็อยู่กลางๆคือพวกที่สามนี้เป็นพวกที่มีกิเลสหนาแต่มีความฉลาดแหลมคมเวลาจะทำใจให้สงบนี้ต้องฟันฝ่ากับนิวรณ์ต่างๆเพราะมีนิวรณ์มากก็เลยทำให้ปฏิบัติยากแต่พอสามารถทำใจให้สงบได้แล้วก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วเพราะมีความฉลาดในทางปัญญามองเห็นอนิจจังได้อย่างง่ายดายมองเห็นทุกขังได้อย่างง่ายดายมองเห็นอนัตตาได้อย่างง่ายดายมองเห็นอสุภะได้อย่างง่ายดายพวกนี้จึงเป็นพวกที่สามคือเป็นพวกที่ปฏิบัติยากเพราะมีนิวรณ์มากแต่พอฟันฝ่านิวรณ์ได้ทำใจให้สงบได้แล้วพอออกทางปัญญาก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วเป็นพวกที่รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากพวกที่สี่ก็เป็นพวกที่นิวรณ์ไม่มากปฏิบัติง่ายไม่มีนิวรณ์มาคอยขัดคอยขวางสามารถทำใจให้สงบได้อย่างง่ายดายนั่งสมาธิ5นาที10นาทีจิตก็รวมลงเข้าสู่สมาธิตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์ก็คือกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความเกียจคร้านความง่วงเหงาหานอนไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มี ความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีไม่คิดมากคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวนี่แสดงว่าเป็นพวกที่มีกิเลสบางมีนิวรณ์น้อยหรือไม่มีเลยเวลานั่งสมาธิ5นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีนิวรณ์น้อยมีกิเลสบางเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายปฏิบัติให้ใจสงบง่ายแต่มาช้าตรงที่ขั้นปัญญาเป็นพวกปัญญาทึบคือมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตามองไม่เห็นทุกขังมองไม่เห็นอสุภะก็เลยไม่สามารถบรรลุธรรมได้มีความสงบมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาหรือปัญญาทึบต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างมากมากกว่าจะได้กว่าจะเห็นอนิจจังกว่าจะเห็นอนัตตากว่าจะเห็นทุกขังกว่าจะเห็นอสุภะพวกนี้ก็เป็นพวกที่สี่คือพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าบรรลุช้านี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติสี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือรู้เร็วและปฏิบัติง่ายรู้เร็วพวกที่สองปฏิบัติยากรู้ช้าพวกที่สามปฏิบัติยากแต่รู้เร็วและพวกที่สี่ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าขึ้นอยู่ที่ปัญญาและกิเลสกิเลสก็คือนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์มากการปฏิบัติก็จะยากถ้ามีนิวรณ์น้อยการปฏิบัติก็จะง่ายการจะบรรลุธรรมได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความฉลาดในการที่จะพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะถ้าเห็นได้อย่างรวดเร็วเห็นอะไรปั๊บก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายปั๊บก็เห็นเป็นอสุภะถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เร็วบรรลุได้เร็วแต่ก่อนจะบรรลุได้ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจไม่มีนิวรณ์ก็จะปฏิบัติง่ายถ้าใจมีนิวรณ์ก็จะปฏิบัติยากแต่จะยากจะง่ายก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เพราะถ้ามีนิวรณ์พระพุทธเจ้าก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาแก้นิวรณ์เช่นถ้ามีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็สอนให้เข้าหาพระอริยบุคคลต่างๆฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระอริยบุคคลต่างๆถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าจากพระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาความลังเลสงสัยว่านิพพานมีจริงหรือไม่การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่การปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นนี้สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกความลังเลสงสัยต่างๆเหล่านี้จะหายไปจะทำให้เราไม่ต้องมากังวลว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะเราจะเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องได้ผลแบบพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือวิธีแก้นิวรณ์ที่เกิดจากการมีความลังเลสงสัยถ้ามีความนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงาเหานอนเกียจค้านอันนี้ก็ต้องใช้อุบายไปอยู่ในที่น่ากลัวเช่นไปปฏิบัติในป่าไปอยู่ในป่าช้าหรือเวลาบางองค์ก็ชอบไปเดินทางไปเดินจงกรมที่มีเป็นทางเดินของเสือสมัยก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าไปในป่า หาทางเดินของเสือของเสือเป็นทางเดินจงกรมตรงไหนมีรอยเท้าเสือท่านจะเลือกตรงนั้นเป็นทางเดินจงกรมเพราะเวลาเห็นรอยเท้าเสือแล้วมันจะไม่ง่วงนอนมันจะกลัวความกลัวนี้มันจะทำให้เราไม่ง่วงนอนหรือบางท่านก็ชอบไปให้ผีมาปลุกความง่วงนอนมาทำลายความง่วงนอนไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิในป่าช้าเวลาอยู่ในป่าช้านี้มันจะนอนไม่หลับมันจะไม่ง่วงนอนหรือว่าถ้าไม่สามารถไปหาสถานที่เหล่านี้ได้ก็ใช้วิธีการผ่อนอาหารหรืออดอาหารอย่ารับประทานอาหารให้มันมากเกินไปรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขแต่อย่าไปรับประทานเพื่อความอิ่มหนำสำราญใจอย่ารับประทานตามความอยากรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ง่วงเหงาหานอนถ้าง่วงเหงาหานอนก็ต้องลดปริมาณลงไปทีละเล็กทีละน้อยดูให้มันเหมาะสมคือจะไม่ให้ร่างกายรับประทานอาหารเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมเกิดโทษกับร่างกายแต่ถ้ารับประทานแล้วเกิดความง่วงนอนเกิดความเกียจคร้านการรับประทานก็เป็นโทษเหมือนกันต้องหาความพอดีในการรับประทานอาหารรับประทานแล้วไม่ง่วงนอนในเบื้องต้นอาจจะต้องอดบ้างเพราะว่าปริมาณอาหารที่สะสมไว้ในร่างกายนี้มันมีมากเกินไปบางคนนี่ไม่รับประทานอาหาร10วันก็ไม่ตายเพราะมีเสบียงที่สะสมไว้ในร่างกายในรูปแบบของไขมันไขมันนี้สามารถที่จะถอนดูดออกมาใช้เป็นอาหารได้เวลาที่ไม่มีอาหารใหม่เข้าไปก็เอาอาหารสะสมที่มีอยู่ในร่างกายนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีมาตรการการอดการผ่อนอาหารมากน้อยต่างกันถ้าคนผอมแล้วไปอดมากๆก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้แต่ถ้าคนอ้วนนี่ถ้าอดมากๆก็ไม่น่าจะเกิดโทษกับร่างกายมากเพราะร่างกายมีอาหารพอเพียงที่จะทำให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นผู้ที่จะใช้มาตรการอดอาหารผ่อนอาหาร ก็ต้องดูสภาพของตนว่าควรจะทำมากน้อยเพียงไรทำแล้วทำให้ความง่วงนอนหายไปหรือไม่ถ้าผ่อนอาหารแล้วยังไม่หายเช่นไกลรับประทานวันละ3มื้อก็มารับประทาน2มื้อไม่รับประทานมื้อเย็นเช่นถือศีล8ถ้ารับประทาน2มื้อยังมีความง่วงนอนอยู่ก็ลองลดเหลือมื้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังมีความง่วงนอนอยู่ก็อาจจะกินวันละวันเว้นวันวันละมื้อวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินผ่อนไปอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าความง่วงเหงาหานอนนี้จะหายไปจะไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่คือมาตรการของการแก้กิเลสที่เรียกว่าความง่วงเหงาเหานอนมาตรการที่เราจะใช้มาแก้กามฉันทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปดูไปฟังในสิ่งที่เราชอบดูชอบฟังฝืนต้องบังคับปิดทวารทั้ง5วิธีปิดทวารก็ให้ไปปลีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่เป็นวัดปฏิบัติที่จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพกันทีวีไม่มีดูเพลงไม่มีฟังอะไรเครื่องบันเทิงต่างๆไม่มีสมัยนี้ไปอยู่วัดป่าแล้วก็ต้องปิดโทรศัพท์นะเพราะโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือของกามฉันทะพอเปิดโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปดูอะไรต่างๆได้ในเว็บต่างๆ อันนี้ถ้าอยากจะสำรวมอินทรีย์ต้องการที่จะควบคุมกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไม่ดูไม่ฟังอะไรสมัยก่อนที่วัดป่าบ้านตาไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่ได้มีการห้ามเรื่องโทรศัพท์ส่วนโทรศัพท์ที่วัดก็ไม่มีเพราะไม่มีสายโทรศัพท์ไฟฟ้าก็ไม่มีโทรทีวีก็เลยดูไม่ได้ไม่มีดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดูของพวกนี้มันจะดูดใจให้ออกมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอเสพแล้วก็จะเกิดความไม่สงบของใจขึ้นมาเกิดความอยากจะเสพมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้การทำใจให้สงบนี้ทำได้ยากเพราะความสงบของใจนี้ต้องดึงใจให้ออกจากกามอารมณ์ต่างๆออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ผู้ที่บำเพ็ญจึงจำเป็นต้องไปปีกวิเวกอยู่ในสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆนี่คือมาตรการที่ใช้ในการควบคุมกามฉันทะแล้วถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านชอบคิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องเจริญสติให้มากๆบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้แวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องใช้สติต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็คิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นกำลังอาบน้ำก็คิดอยู่กับเรื่องอาบน้ำฟอกสบู่หรือเวลาแปรงฟันก็คิดอยู่กับเรื่องแปรงฟันอย่าไปคิดเรื่องอื่นหรือแปรงไปแล้วใช้พุทโธไปก็ได้อย่าไปแปรงฟันแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อย่าปล่อยใจให้คิด ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่สงบใจก็จะฟุ้งซ่านต้องใช้สติต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆถึงจะสามารถฟันฝ่านิวรณ์ตัวนี้ไปได้แล้วถ้ามีใจที่โกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะคนนั้นคนนี้พูดไม่ดีทำไม่ดีพูดแล้วทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดความเกลียดขึ้นมาก็ต้องแผ่เมตตาต้องสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุต้องให้อภัยไม่จองเวรคนที่เขาพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจทำให้เราเสียหายอย่าไปเอาโทษให้อภัยพอให้อภัยแล้วความโกรธเกลียดก็จะสงบระงับไปถ้าให้อภัยไม่ได้จะจองเวรจองกรรมความโกรธความเกลียดมันก็จะ ไม่ดับไปไม่หายไปนี่คือมาตรการที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีกิเลสนะคือมีนิวรณ์มากมีกามฉันทะมีวิจิกิจฉามีความง่วงเหงาหานอนมีความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกลียดเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้ทำลายนิวรณ์เหล่านี้ให้ได้เพราะถ้าทำลายไม่ได้จิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามีนิวรณ์มากก็จะทำให้การปฏิบัติยากถ้ามีนิวรณ์น้อยก็จะทำให้การปฏิบัติง่ายนี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบก่อนจึงมีการปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากขึ้นอยู่ที่ว่ามีนิวรณ์มากหรือมีนิวรณ์น้อยส่วนเมื่อได้ใจที่สงบแล้วก็ต้องไปทางปัญญาต่อเพราะการจะบรรลุธรรมรู้เห็นธรรมนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาไม่ได้รู้ด้วยสมาธิไม่ได้รู้ด้วยความสงบจะรู้ปัจจุบันธรรมก็ต้องให้รู้ไตรลักษณ์รู้อนิจจังรู้ว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไร ความไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพรากจากกันอันนี้เรียกว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นเด็กทารกไปตลอดพอเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดจากหนุ่มจากสาวก็ไปเป็นคนสูงอายุคนชราแล้วก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายนี่คืออนิจจังต้องมองเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและของต่างๆสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงของเช่นเสื้อผ้าซื้อมาใหม่ๆก็ดูสวยงามพอใช้ไปใส่ไปความสวยงามมันก็ค่อยจืดจางไปแล้วไม่นานมันก็ขาดใช้การไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอนิจจังมีเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นอนิจจังต้องเห็นอย่างนี้เห็นอสุภะก็เห็นความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายเวลาออกไปนอกบ้านมักจะถูกแต่งเสริมความงามทำให้ดูแล้วน่าดูแต่เวลาอยู่ในบ้านนี้จะเป็นคนละคนเวลาไม่อยู่บ้านนี้จะไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามจะใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆดูแล้วก็ไม่สวยงามถ้าจะดูร่างกายก็ดูตอนที่ตื่นขึ้นมาถ้าจะดูว่าไม่สวยงามเวลาคนตื่นขึ้นมานี้ไม่เหมือนกับคนที่เวลาออกไปนอกบ้านหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ตายไปจะเห็นสภาพของความไม่สวยงามของร่างกายยิ่งตายไป3วัน5วัน7วันนี้สภาพยิ่งไม่น่าดูเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือการดูอสุภะดูให้เห็นว่าร่างกายที่สวยงามนี้ความจริงมันเป็นของปลอมของจริงมันจะต้องกลายเป็นซากศพไปไม่ช้าก็เร็วสักวันใดวันหนึ่งหรือจะมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังของร่างกายก็ได้ก็จะเห็นอาการ32ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของร่างภายใต้ผิวหนังเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆที่ดูไม่น่าดูอันนี้เรียกว่าการเห็นอสุภะต้องใช้ความพยายามพิจารณามองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเพราะการมองเห็นเพียงแค่แวบเดียวครั้งเดียวนี้ไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวมันลืมได้พอเห็นปั๊บเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วถ้าไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆมาดูอยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่เรื่อยๆต้องดูอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่เห็นความไม่สวยงามก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาต่อไป อันนี้ก็เรื่องของการเจริญปัญญาบางคนนี้สามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วและรู้แล้วก็จำได้ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมเห็นร่างกายของใครปุ๊บก็จะเห็นเป็นซากศพไปทันทีเห็นอาการ32เห็นส่วนต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเห็นทะลุเหมือนกับการฉายเอ็กซเรย์เวลาหมอเขาอยากจะดูกระดูกนี่เขาต้องไปฉายเอ็กซเรย์ถึงจะเห็นกระดูกปัญญานี้ไม่ต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์เพียงแต่นึกถึงภาพนั้นบ่อยๆนึกถึงโครงกระดูกบ่อยๆพอเวลามองใครก็นึกถึงโครงกระดูกของเขาต่อไปมันก็จะเห็นโครงกระดูกโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันนี้เห็นด้วยปัญญาจะรู้เร็วรู้ช้าก็อยู่ที่ความสามารถว่าจะเห็นสิ่งนี้ได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ก็จะบรรลุได้เร็วถ้าเห็นยากถ้าเห็นไม่เห็นก็จะบรรลุได้ช้าเพราะจะต้องใช้เวลามากต่อการที่จะทำให้เห็นได้บางคนต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าจะเห็นอสุภะนานกว่าจะเห็นอนิจจังนานกว่าจะเห็นทุกขังนานกว่าจะเห็นอนัตตาถ้าไม่เห็นธรรมเหล่านี้ก็จะบรรลุธรรมไม่ได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ยากง่ายหรือบรรลุเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ที่กิเลสกับความรู้ความฉลาดของผู้ปฏิบัติถ้ามีกิเลสหนาปัญญาทึบก็จะปฏิบัติยากแล้วก็จะบรรลุช้าถ้ามีกิเลสบางปัญญาฉลาดแหลมคมก็จะบรรลุเร็วและปฏิบัติง่ายแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าตามใดผู้ปฏิบัติมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อถึงแม้จะยากก็สู้ไปถึงแม้จะช้าก็ปฏิบัติไปก็สามารถที่จะบรรลุผลได้เหมือนกันพอบรรลุผลแล้วก็ได้ผลเท่ากันจะบรรลุง่ายบรรลุเร็วปฏิบัติง่ายหรือจะรู้ช้าปฏิบัติยากแต่พอได้นิพพานแล้วมันก็เป็นนิพพานอันเดียวกันเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยบางคนเรียน4ปีจบบางคนเรียน5ปี6ปีถึงจะจบแต่พอได้ปริญญาแล้วก็เป็นปริญญาอันเดียวกันเขาไม่ได้แยกแยะว่าอันนี้เป็นปริญญา4ปีอันนี้เป็นปริญญา5ปีหรือเป็นปริญญา6ปีก็ถือว่าเป็นปริญญาเหมือนกันชั้นใดนิพพานก็เหมือนกันนิพพานบรรลุ7วันหรือบรรลุ7เดือนหรือบรรลุ7ปีมันก็เป็นนิพพานเหมือนกันหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันที่แสดงนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วแล้วเรามันปฏิบัติช้าบรรลุปฏิบัติยากและบรรลุช้าก็อย่าไปท้อแท้อย่ายกธงขาวขอให้เราทำไปเพราะว่าเหมือนกับกระต่ายกับเต่ากระต่ายมันวิ่งเร็วถ้ามันจะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะไปถึงได้อย่างรวดเร็วกว่าเต่าเพราะเต่ามันก็ต้องคลานไปเรื่อยๆกว่าจะถึงมันก็ต้องช้ากว่ากระต่ายแต่ถ้าเต่ามันไม่ยอมยกธงขาวไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดในการปฏิบัติยากก็ปฏิบัติมันรู้ช้าก็พิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะบรรลุถึงผลได้สิ่งที่จะทำให้บรรลุนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ากิเลสหนาหรือบางปัญญาฉลาดแหลมคมหรือทึบสิ่งที่จะทำให้บรรลุก็คือความเพียรความเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นถ้ามีความเพียรถึงแม้กิเลสจะหนาทำให้ช้าก็ช้าก็ไม่เป็นไรเหมือนขับรถมานี่บางคนขับรถมาเร็วบางคนขับรถมาช้าบางคนขับเก่งขับมาได้อย่างรวดเร็วบางคนขับไม่เก่งขับมาต้องขับมาช้าช้าแต่พอมาถึงที่ดีแล้วก็ถือว่าถึงที่เดียวกันจะมาถึงก่อนถึงหลังก็ไม่สำคัญอะไรขอให้มาให้ถึงก็แล้วกันเราจะมาให้ถึงได้ก็ต้องขับรถมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่เปลี่ยนทิศทางแล้วในที่สุดก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราแต่ละคนนี้จึงไม่เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าบางคนก็บรรลุภายใน7วันบางคนก็บรรลุภายใน7เดือนบางคนก็บรรลุภายใน7ปีก็เพราะว่ามีความสามารถความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันนั่นเองแต่สิ่งที่เท่ากันก็คือความเพียรผู้ใดมีความเพียรที่จะปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยกธงขาวถึงแม้จะยากก็ปฏิบัติไปถึงแม้จะง่ายก็ปฏิบัติไปถึงแม้จะบรรลุเร็วก็ปฏิบัติไปบรรลุช้าก็ปฏิบัติไปไม่หยุดในการปฏิบัติก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญคือความเพียรพยายามขอให้เลือกอยู่เรื่อยๆว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย จะยากง่ายไม่เป็นปัญหาอะไรจะรู้เร็วรู้ช้าไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าจะเพียรหรือไม่เพียรถ้าไม่เพียรแล้วมันต่อให้ปฏิบัติง่ายก็ไปไม่ถึงต่อให้รู้เร็วก็ไปไม่ถึงถ้าไม่มีการปฏิบัติเหมือนกับกระต่ายกระต่ายนี้ก็วิ่งสองสามก้าวแล้วเดี๋ยวก็หยุดไปกินอะไรไปเล่นไปอะไรไม่วิ่งต่อไม่เหมือนเต่านี่เดินคานไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่ยอมแวะไม่ยอมไปทำอะไรอย่างอื่นคานไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปทำไปทำมาเต่ากลับไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนกระต่ายเพราะเต่ามีความเพียรพยายามไม่หยุดไม่หย่อนในการปฏิบัติส่วนกระต่ายนี่ปฏิบัติแบบไฟไม่ฟังพออยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติพอไม่อยากจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็จะสู้กับสู้เต่าไม่ได้เต่ามีความเพียรอย่างสม่ำเสมอส่วนกระต่ายนี่มีความเพียรแบบไฟไม่ฟังวันไหนมีอารมณ์อยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่มีอารมณ์จะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติถ้าอย่างนี้สู้เต่าไม่ได้เพราะว่าตัวที่ความสำคัญอยู่ที่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่ว่าวิ่งเร็วกว่าหรือวิ่งช้ากว่ากันต่อให้วิ่งเร็วกว่ากันร้อยเท่าแต่ถ้าไม่วิ่งมันก็ไม่ไปถึงหลักชัยได้ตัวที่วิ่งช้ากว่าแต่ถ้าวิ่งไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวก็ถึงหลักชัยได้ดังนั้นเราต้องมองที่ตัวนี้เป็นหลักอย่าไปมองที่ช้าหรือเร็วยากหรือง่ายถ้ายากเราก็มีต้องหามาตรการมาช่วยมาแก้ความยากมาทำลายนิวรณ์อุปสรรคต่างๆแล้วถ้าเราบรรลุช้าเพราะปัญญาเราทึบเราก็ต้องขยันพิจารณาให้มากๆขยันศึกษาวิธีพิจารณาอสุภะว่าพิจารณาอย่างไรพิจารณาอนิจจังพิจารณาอย่างไรพิจารณาทุกขังพิจารณาอย่างไรพิจารณาอนัตตาพิจารณาอย่างไรพยายามศึกษาหาความรู้จากผู้ที่เขารู้เช่นพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมให้มากให้บ่อยขึ้นถ้าเราปัญญาทึบต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาของพระอรหันตสาวกคอยสั่งคอยสอนเราถึงจะเข้าใจถึงวิธีการที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะเพื่อให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะได้เอาไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจดังนั้นขอให้เรามีความเพียรกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอวิธีที่จะทำให้มีความเพียรเราก็คือต้องมีวินัยเราต้องกำหนดตารางของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติมากน้อยเพียงไรเราตอนนี้สมมติว่าเราเริ่มต้นที่ศูนย์เราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติร้อยละสิบของเวลาที่เรามีอยู่วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะเอาเวลา24ชั่วโมงนี้มาปฏิบัติร้อยละสิบเราค่อยเพิ่มขึ้นไปจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาไหนที่เราต้องเอาไปใช้ในภารกิจสำคัญเราก็ต้องยอมเช่นเอาไปใช้กับการพักผ่อนหลับนอนเอาไปใช้กับการดูแลรักษาร่างกายเช่นทำมาหากินหาอาหารหาปัจจัยสี่ส่วนเวลาที่เหลือนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นตัดเอาเวลาที่เอาไปใช้กับกิเลสตัณหาให้น้อยลงไปทุกวันนี้ที่เราไม่มีเวลาปฏิบัติกันมากส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยให้เวลานี้ไปกับกิเลสแทนที่จะนั่งสมาธิก็นั่งดูละครกันอย่างนี้เป็นต้นเราต้องเอาเวลาที่เราไปใช้กับกิเลสนี้มาใช้กับการปฏิบัติธรรมเวลามีวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวกันก็เอาวันที่ไปเที่ยวนี้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกัน เราต้องมีกำหนดมีตารางเวลาของการปฏิบัติแล้วก็ต้องควบคุมบังคับตัวเราให้ทำตามตารางที่เราได้กำหนดเอาไว้แล้วเราจะได้มีความเพียรเราจะเพียรได้ต่อเมื่อเรามีเวลาเพียรถ้าเราไม่มีเวลาเพียรเราจะเพียรได้อย่างไรถ้าเราเอาเวลาไปกินเลี้ยงเอาเวลาไปดูละครเอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงเอาเวลาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเราจะเอาเวลามาทำความเพียรได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีเวลาทำความเพียรเราก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็จะไม่มีการบรรลุผลต่างๆผลของการปฏิบัตินี้เกิดจากการทำความเพียรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียรทำลายนิวรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดไปพอใจสงบแล้วก็เพียรเจริญพิจารณาปัญญาขั้นปัญญาต่างๆพิจารณาอนิจจังในร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเวลาเป็นซากศพนี้ถึงแม้จะรักกันแทบกลืนกินเวลาตายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเก็บเอาไว้แล้วยกให้สับปะเลยยกให้วัดไปแล้วทำไมยกให้เขาไปเพราะมันไม่น่าดูนั่นเองไม่มีใครอยากจะดูซากศพกันซากศพมันมาจากไหนมันก็มาจากคนที่หน้าตาน่าดูน่าชมในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่แหละพอไม่มีลมหายใจเท่านั้นความน่าดูน่าชมก็หายไปละกลายเป็นน่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาทันทีเราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากันก็เลยมองไม่เห็นอสุภะในความสวยความงามของร่างกายเห็นแต่ความสวยความงามของร่างกายแต่กลับมองไม่เห็นอสุภะที่เป็นของที่เป็นของคู่กันร่างกายนี้มันมีสวยแล้วมันก็ต้องมีไม่สวยมันเป็นเหมือนเหรียญที่มามีเหรียญสองด้านมีหัวกับก้อยแต่เรามักจะมองด้านเดียวเห็นแต่ด้านสวยเลยหลงรักคลั่งไคล้กับร่างกายแต่ถ้าเห็นด้านที่ไม่สวยเราก็จะไม่หลงรักคลั่งไคล้ก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าเรารักความสวยงามของร่างกายพอเราเสียร่างกายที่สวยงามไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาหลังจากที่เราทำใจให้สงบได้แล้วใจออกจากความสงบออกจากสมาธิเราก็ต้องดึงออกมาพิจารณาทางอสุภะบ้างทางอนิจจังบ้างทางอนัตตาบ้างทางทุกขังบ้างให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีใครอยากจะมีความทุกข์บ้างแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันเราก็เลยอยากได้กันอยากมีกันพอมีแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันในที่สุดเพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นทุกขังมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตามองไม่เห็นอสุภะนี่คือเรื่องของปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็คือขั้นของปัญญาแต่ยังไม่ได้สมาธินี้ขั้นปัญญานี้ยังทำงานไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะทำงานเพราะใจนี้จะไม่สงบพอที่จะมาพิจารณาเรื่องของปัญญาได้ใจจะถูกกามฉันทะกามอารมณ์ต่างๆดึงดูดให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะไม่สามารถดึงมาคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ดังนั้นเราต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อใจสงบแล้วจะกิเลสตัณหาคือกามฉันทะนี้จะเบาบางลงจะไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่น่าดูน่าชมเราก็สามารถดึงให้มันมามองรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าดูน่าชมรูปเสียงกลิ่นรสที่เสื่อมไปที่หมดไปว่ามันไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่าหลงไม่น่าติดอันนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อมีใจมีความสงบแล้วมีสมาธิแล้วแต่ไม่ได้ให้ใช้ปัญญาในขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่ทำสมาธิทำใจให้สงบนี้ ม่ได้เป็นเวลาที่จะพิจารณาทางปัญญานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบนี้ต้องปล่อยให้สงบไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราไปพักผ่อนหลับนอนเวลาหลับนอนนี้เราไม่ปลุกร่างกายขึ้นมาทำงานเราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อให้มีกำลังวังชาพอตื่นขึ้นมาแล้วค่อยดึงไปทำงานแต่ตอนที่ยังหลับนี้อย่าเพิ่งไปปลุกขึ้นมาฉันใดสมาธิก็ฉันนั้นเวลาจิตรวมเข้าสู่สมาธิเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาอย่าดึงใจออกมาพิจารณาปล่อยให้ใจสงบให้นานที่สุดให้อยู่ในสมาธิจนกว่าจะอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วก็จะถอนขึ้นมาเองเวลาถอนออกมาก็จะมีกำลังวังชามีความสดชื่นเบิกบานพร้อมที่จะเอาไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมที่จะพิจารณาอสุภะได้นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาต้องเจริญหลังจากที่ได้สมาธิและต้องออกจากสมาธิแล้วถึงจะเจริญเวลาที่จิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งเวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาให้อาหารให้กำลังวังชาแก่ใจคือให้พลังกับใจความสงบนี้เป็นพลังของใจที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาทางปัญญาต่อไปหลังจากที่ออกจากความสงบแล้วเหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารของร่างกายเวลารับประทานอาหารเวลาพักผ่อนหลับนอนไม่ใช่เป็นเวลาทำงานแต่เวลาที่ได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารเต็มที่แล้วพอลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเป็นเวลาที่จะไปทำงานทำการอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาเป็นการทำงานของใจสมาธิเป็นการพักผ่อนของใจผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะทำให้ถูกบางคนไม่เข้าใจพอนั่งสมาธิพอทำใจให้รวมสงบปั๊บก็ดึงออกมาให้พิจารณาทางปัญญาอันนี้จะไม่มีกำลังเหมือนกับคนที่กินข้าวได้สองคำก็เรียกบอกไปทำงานต่อไปหลับนอนได้เพียง5 นาทีก็ปลุกขึ้นมาให้ไปทำงานมันก็จะไม่มีเรี่ยวแรงมีแรงไม่มีกำลังวังชาที่จะไปทำงานได้อย่างมีเหตุมีผลต้องให้ได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่แล้วถึงจะค่อยเอาไปทำงานจิตก็เหมือนกันจิตต้องรวมอยู่ในสมาธิให้อิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจิตจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วทีนี้ก็เอาไปใช้ทางปัญญาอย่าให้มันไปคิดทางกามอารมณ์ต่างๆอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้ไปคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ไปคิดทางอสุภะให้คิดในทางมรณานุสติคิดถึงความตายนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเราไม่ดึงมันไปคิดมันจะไม่ไปคิดนะถึงแม้จะมีสมาธิมีความสงบแล้วก็เหมือนกับคนที่พักผ่อนหลับนอนแล้วกินข้าวอิ่มแล้วถ้าไม่มีเจ้านายมาเรียกตัวไปทำงานเดี๋ยวก็ไม่ไปนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าเปิดดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟดีกว่าต้องมีคนมาสั่งมาเรียกไปทำงานถึงจะไปที่เราไปทำงานกันเพราะเรามีคนสั่งเพราะว่าถ้าไม่ไปเขาไม่จ่ายเงินเดือนเราก็เลยต้องไปกันปัญญานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราได้สมาธิแล้วพอจากสมาธิมาถ้าเราไม่ดึงไปพิจารณาทางตายรักพิจารณาทางอสุภะมันจะไม่ไปเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาได้อันนี้ก็จะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นก็จะติดอยู่แต่ขั้นสมาธินั่งสมาได้สมาธิพอออกมาก็ไม่เอามาใช้ทางปัญญาพอจิตฟุ้งก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ก็จะอยู่ตรงขั้นสมาธิไม่ขึ้นสู่ขั้นปัญญาไม่ก้าวขั้นต่อไปได้แต่ไปขั้นต่อไปได้ต้องบังคับใจให้คิดทางปัญญาเวลาได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องให้พิจารณาร่างกายเลยพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูไม่น่าชมให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยเตือนใจสอนใจทั้งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นพ ราะถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอสุภะเราก็จะปล่อยวางเราก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายของใครพอเราปล่อยวางได้ร่างกายเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ถ้าเรายังรักยังหวงเขาอยู่เวลาก็เป็นอะไรไปนี่เราจะทุกข์มากจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่พิจารณาทางปัญญากันการพิจารณาทางปัญญาเพื่อระงับดับความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างที่เกิดขึ้นจากการที่สูญเสียร่างกายนี้ไปนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันต้องจากเราไปพอมาถึงเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บนะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอเราพิจารณาเห็นแล้วเรายอมรับความเจ็บของร่างกายเวลามันเจ็บเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับมันพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่หลงรักใครเห็นร่างกายของใครเราก็จะไม่หลงรักไม่อยากจะได้มาเป็นคู่ครองของเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปทุกข์กับเขานี่คือหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่เพื่อตัดตันหาความอยากต่างๆที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดไปรักไปชังกับสิ่งต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่ชังกับอะไรจะรู้แต่จะสักแต่ว่ารู้เฉยๆอยู่ก็อยู่ไปก็ไปไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความยึดติดปล่อยวางเพราะเห็นว่าการยึดติดจะทำให้ใจทุกข์ถ้าปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เองจะหลุดได้ก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเพราะถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์เวลาที่มันมีการเสื่อมไปจากไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติของพวกเราที่มีอยู่4ประเภทด้วยกันแต่จะเป็นประเภทไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มีความเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆจะปฏิบัติปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามีความเพียรแล้วก็จะบรรลุได้ทุกคนอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าบางคนก็7วันบางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีจะ7วัน7เดือน7ปีพอบรรลุแล้วผลมันก็เหมือนกันเหมือนกินข้าวอิ่มช้าอิ่มเร็วเพราะมันอิ่มแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันบางคนกินเร็วก็อิ่มเร็วบางคนกินช้าก็อิ่มช้าแต่พอถึงความอิ่มแล้วมันก็อิ่มเท่ากันอิ่มเหมือนกันขอให้กินไปเรื่อยๆก็แล้วกันการปฏิบัติก็เหมือนกันจะปฏิบัติง่ายหรือยากจะบรรลุเร็วหรือช้าไม่เป็นปัญหาขอให้ได้ปฏิบัติก็แล้วกันขอให้ได้ทำความเพียรไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับก็แล้วกันแล้วรับรองได้ว่าจะได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันทุกคนอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมของการทำความเพียรนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติในการถามตอบปัญหาเมื่อใครถามอะไรก็ถามได ้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าค่ะคือโยมจะถามว่าคือตอนนี้โยมใช้วิธีเจริญสติเจ้าค่ะเพราะว่ามีความคิดฟุ้งซ่านก็เจริญสติพุทโธกำกับให้อยู่ตลอดในทุกขณะถ้าลืมก็รีบกลับมาอยู่กับพุทโธเจ้าค่ะแต่บางทีความคิดในเรื่องของไปสัญญาบ้างสังขารบ้างโยมก็พยายามคิดว่ามันเป็นอาการของขันธ์ 5แต่ว่าถ้าในเรื่องของความคิดบางอย่างที่เราไม่อยากคิดแต่มันคิดขึ้นมาเจ้าค่ะเราจะตัดมันยังไงอย่างพวกมานะอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ คือตอนนี้เรายังตัดไม่ได้เราก็เกาะติดกับพุทโธไปก่อนนะอย่าไปสนใจมันจะมาขึ้นมาแข่งกับเราแล้วก็ใช้พุทโธแข่งกับมันไปเหมือนคนร้องเพลงแข่งกันใครร้องได้นานกว่าเดี๋ยวคนนั้นก็ชนะเองพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะแพ้เราเองแต่ถ้าเราหยุดพุทโธมันก็จะชนะเราดังนั้นเวลาเกิดมานะขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำถามจากทางบ้านจากคุณเบลิต้าฟังพระอาจารย์เทศทุกวันพยายามปฏิบัติตามแต่ก็ยังสอนใจไม่ได้ค่ะหรือว่าสติกำลังยังไม่พอคะ ก็ยังไม่พอความเพียรยังไม่พอพยายามสร้างสติขึ้นไปเรื่อยๆสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เป็นเบรกของใจถ้าเราไม่เบรกมันมีกำลังไม่พอมันก็เบรกไม่ได้เหมือนรถยนต์ถ้าเบรกไม่ดีมันก็หยุดรถไม่ได้ฉันใดถ้าสติเรายังมีกำลังไม่พอมันก็จะหยุดใจไม่ได้ก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปเบื่อหน่ายให้รู้ว่าอย่างน้อยเรามีความพยายามที่จะหยุดมันดีกว่าที่ไหลตามมันไปพอมันเรียกปั๊บก็วิ่งไปเลยพอบอกให้ไปเที่ยวก็ไปเลยตอนนี้เราอย่างน้อยก็พยายามสู้กับมันไปมันจะชวนไปเที่ยวเราก็พุทโธของเราไปนั่งสมาธิหรือไปวัดดีกว่าให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังต่อสู้กับมันเราไม่ได้เป็นลูกน้องมันอีกแล้วเพียงแต่ว่ามันมีกำลังมากกว่าเรายังไม่สามารถที่จะน็อกมันได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราพยายามสู้กับมันไปเรื่อยๆถ้ากำลังของธรรมคือสติของเรามีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะน็อกมันได้หยุดมันได้ของเราตอนนี้ขาดกำลังเราน้อยกว่าเขาเป็นแชมป์โลกมานานแล้วเราเพิ่งมาเริ่มขึ้นมาก้าวขึ้นสู่เวทีก็ต้องค่อยไต่เต้าขึ้นไปจากเวทีเล็กขึ้นไปตามลำดับตอนต้นก็ไต่เต้าจากเวทีของประเทศแล้วก็ไปสู่อาคเนย์ไปสู่ระดับอาเซียนเอเชียนแล้วก็ไปสู่ระดับโอลิมปิกเนี่ยคู่ต่อสู้ของเรามันเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเราจะไปสู้กับมันปุ๊บปั๊บแล้วจะเอาชนะมันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาสร้างกำลังขึ้นมาสร้างความรู้สร้างความสามารถต่างๆขึ้นมาดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปรีบร้อนพอพุทโธได้สองคำนี้อย่าให้มันตายนี่มันไม่ตายง่ายๆหรอกขอให้พุทโธสัก 20,000 คำก่อนลองดูสัก 20,000 คำดูซิมันจะตายไม่ตายเอาพุทโธ 2-3 คำแล้วว่าอ้าวมันยังอยู่ก็มันจะไปทำมันจะไม่อยู่มันกล้าไปตัดไปยับมัน 2-3 ทีพอมันต่อยเราปั๊บเราก็ล้มลงไปนะพยายามสร้างพุทโธขึ้นไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าแท้อย่าท้อแท้เบื่อหน่ายอย่าท้อถอยพยายามทำไปเรื่อยเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนกับกระต่ายเหมือนกับเต่าเนี่ยทำไปเรื่อยๆคานไปเรื่อยๆอย่าไปทำแบบกระต่ายวันไหนอยากจะพุทโธก็พุทโธพอวันไหนไม่อยากจะพุทโธก็เลิกไม่พุทโธเลยถ้าอย่างนี้มันไปไม่ถึงไหนนะ ต้องเอาแบบเต่าพุทโธไปเรื่อยๆดุดบ้างเผลอบ้างพอได้สติก็กลับมาพุทโธพุทโธต่อเอามันทุกช่วงทุกเวลาที่เรานึกถึงได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเอง คำถามจากคนหลงทางหนูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รูปหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มา2ปีแล้วรู้สึกดีมากๆรักแบบบริสุทธิ์เคารพเชื่อใจไว้ใจศรัทธาเลื่อมใสอยากจะดูแลท่านแบบนี้มันบาปไหมคะรู้สึกแบบนี้ผิดไหมคะควรทำใจอย่างไรคะ คืออย่าไปยึดติดในบุคคลเราไปยึดติดในคำสอนของท่านการที่เราไปหาท่านนี้เราไปเพื่อฟังคำสอนไม่ต้องการที่จะไปครอบครองร่างกายของท่านไม่ต้องการจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านความสัมพันธ์ต่างๆไปแบบนักเรียนเข้าหาอาจารย์เหมือนเราไปโรงเรียนเราไปเรียนกับอาจารย์กับครูเราก็ไม่ได้ไปอยากจะไปรับใช้อยากจะไปทำอะไรกับอาจารย์เราก็ไปฟังคำสอนของอาจารย์แล้วเราก็นำมาไปปฏิบัติอย่าเสียเวลากับการไปดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์ตอนนี้ให้เรามาเสียเวลากับการที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมก่อนเมื่อบรรลุแล้วจะไปรับใช้ดูแลท่านทีหลังก็ได้หรือถ้าท่านมีคนอื่นดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปดูแลท่านดูแลตัวของท่านได้ท่านเก่งกว่าเราเรานะยังดูแลตัวเราเองไม่ได้เรากลับมาดูแลตัวเราเองก่อนเถิดเรื่องครูบาอาจารย์นี้ท่านไม่ต้องการให้เรามาดูแลเราท่านหรอกท่านดูแลตัวท่านได้มาตลอดท่านถึงบรรลุธรรมได้งั้นไม่ต้องไปยึดติดกับตัวท่านแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการไปรับใช้ดูแลท่านท่านไม่ต้องการให้เราทำอย่างนั้นท่านต้องการให้เราเอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุธรรม คำถามจากผู้ฝากถามวิธีละความมีทิฏฐิมีความเชื่อมั่นใจตัวเองแบบผิดใครเตือนใครสอนด้วยความหวังดีก็โกรธและไม่ฟังทำอย่างไรจะทำลายตัวนี้ไปได้คะ ก็ต้องฝืนมันต้องคอยเตือนใจว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่จะทำลายตัวเราต้องยอมรับคำสั่งคำสอนของผู้อื่นพยายามทำอ่อนน้อมถ่อมตนทำตนให้เองให้เป็นเหมือนปฐพีเป็นเหมือนแผ่นดินที่ใครจะเหยียบจะย่ำอย่างไรก็ได้ใครจะดุจะด่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ให้เขาทำได้เราต้องลดมานะทิฏฐิลดการอัตตาตัวตนลงไป คำถามจากคุณแอนเน่ดิฉันมีลูกชายไม่ศรัทธาศาสนาใดเลยเขามองว่าเป็นเรื่องงมงายศาสนาเป็นเพียงกุศโลบายให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เท่านั้นดิฉันควรทำอย่างไรให้ลูกชายกลับมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาคะ เราทำไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่กลับมาถ้าเขามาเขาก็มาเองถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องมาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำให้เขามาหน้าที่ของเราทำให้เรามาดีกว่าเขามาไม่มาไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ที่ตัวเรามาหรือไม่มามากกว่างั้นทำตัวเราให้มาก่อนเถอะเมื่อเรามาแล้วเขาอาจจะตามมาทีหลังก็ได ้คำถามจากหนูแอมหนูพุทโธทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอพุทโธไปมันมีลักษณะทวนเข้าหาผู้รู้แต่มันรู้สึกว่าผู้รู้ไม่ใช่พุทโธตัวพุทโธมันออกมาจากอะไรหนูรู้สึกว่ายังไงมันก็สงบไม่ได้หนูจะต้องทำอย่างไรให้สงบคะ ก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธถึงจะสงบ คำถามจากคุณอัตพรการหนีบิดามารดาหนีครอบครัวออกบวชเป็นบาปไหมครับและสามารถทำได้ไหมครับ พระพุทธเจ้าท่านก็ทำมาแล้วเนี่ยเห็นจะบาปตรงไหนได้เป็นพระพุทธเจ้าการหนีมาแล้วได้เป็นพระอรหันต์มันก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน คำถามจากคุณสมายทำอย่างไรเราถึงจะไม่โกรธไม่อิจฉารู้จักปล่อยวางคะ มันก็ความโกรธก็เกิดจากความอยากของเราพอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธงั้นถ้าเราต้องลดละความอยากต่างๆให้มันน้อยลง ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรก็พอใจใครทำอะไรให้กับเราอย่างไรก็พอใจเขาจะด่าเราก็พอใจเขาจะชมเราก็พอใจถ้าเรามีใจที่สันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่โกรธใครแล้วอีกคำนึงก็ถามเลยนอกจากความโกรธแล้วมีอีกคำไหม ปล่อยวางค่ะอิจฉาด้วยค่ะแล้วก็ปล่อยวางอ ิจฉาก็ต้องใช้เหตุผลว่าคนเรามีบุญวาสนาได้ทำความดีความชั่วมามากน้อยต่างกันมีความรู้ความสามารถความฉลาดมากน้อยต่างกันแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาบารมีนี้แข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเขามีวาสนาบารมีมากกว่าเราเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราเจริญกว่าเราเราควรที่จะแสดงมุทิตาจิตคือชื่นชมยินดีว่าเขาอุตส่าห์สร้างความสร้างบารมีมาต่างๆตอนนี้บารมีที่เขาสร้างมาตอนนี้ได้ส่งผลให้เขาได้รับผลของเขาแล้วถ้าเราอยากจะได้เป็นเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามสร้างบารมีแบบเขาแล้วต่อไปในอนาคตเราก็จะได้เป็นเหมือนเขาได้ให้คิดแบบนี้ดีกว่าที่ไปอิจฉาเขาเพราะอิจฉาไงก็เราก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะการที่จะได้ดิบได้ดีได้ความสุขความเจริญนั้นมันเกิดจากการสะสมบุญบารมีต่าง ๆคำถามจากคุณติ๋มดิฉันมีหัวหน้างานที่ไม่มีความเป็นกลางตัดสินอะไรเอาความพอใจตัวเองเป็นหลักห้ามใครเถียงหรือแย้งเราจะปฏิบัติงานลุกงานร่วมกับหัวหน้าแบบนี้ต่อไปอย่างไรดีเพื่อไม่ให้เป็นคนอกตัญญูเพราะเขาเคยโอกาสให้เราเท่าเข้าทำงานและดิฉันเองก็ต้องดูแลลูกน้องให้ได้รับความยุติธรรมและมีความสุขในการทำงานค่ะ เราก็ต้องทำแบบปล่อยวางคือปล่อยเขาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราดูตัวเราดีกว่าดูหน้าที่ของเราเราทำตัวเราทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องก็แล้วกันส่วนหน้าที่ของคนอื่นการกระทำของคนอื่นนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเรา คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมรู้สึกว่าธุรกิจเสริมความงามแฟชั่นมันส่งเสริมให้คนหลงไหลในรูปไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ตื่นจากความหลงความรู้สึกแบบนี้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมคะ คือถ้ามองด้วยความเมตตาคือไม่โกรธเกลียดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามองด้วยความโกรธเกลียดก็เป็นกิเลสขึ้นมาได้งั้นเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยวางทําใจเฉยๆก็มองแบบนี้ก็ใช้ได้แต่มองแล้วกลับไปโกรธไปเกลียดพวกที่เขาหลงกับความสวยงามความเสริมความงามต่างๆอย่างนี้ก็ไม่ถูก คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เรารู้สึกไม่อยากทำงานรู้สึกพอเพียงแล้วที่จะหาเงินไปแลกซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นป่วยก็รักษาตามอัตภาพแบบนี้ไม่ถือเป็นวิภาวะตัณหาใช่ไหมคะ ไม่หรอกถ้าเรามีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกับกินข้าวอิ่มแล้วไม่กินอีกก็ไม่ใช่เป็นวิภาวะตัณหาที่ไม่กินอีกก็เพราะว่ามันกินไม่ได้แล้วมันร่างกายรับได้เพียงเท่านี้แล้วอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาเป็นวิภาวะตัณหาก็คือยังกินยังไม่อิ่มแล้วก็ไม่อยากกินเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาขึ้นมาได้หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหม ต่อไปเป็นคำถามจากคุณจักรินนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ผมติดตามเทปเทศนาและคำตอบมาพักหนึ่งแล้วและปฏิบัติอยู่บ้างใจก็รวมดีพอมีสมาธิแล้วก็ถอยออกมาดูครั้งหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันมีแสงปรากฏขึ้นมาพอเราเพ่งหมายถึงสนใจดูมันแล้วมันก็จะแปรปรวนไปแบบต่างๆแต่พอเราชักใจออกมันก็ดับไปเลยอนุมานได้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่เป็นธรรมดาโดยเฉพาะสังขารที่เราเข้าไปปรุงทั้งผัสสะ ความคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราถ้าเราไม่เข้าไปยึดถือและในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราเข้าไปยึดติดเราก็โง่ที่ไปหลงไปถือว่าเป็นของเราแล้วก็ทุกข์ทับถมตัวเองให้เกิดความยากลำบากทรมานไปเองทีนี้ผมถามว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ คือการเข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าตอนที่ทำสมาธิแล้วจิตสงบนี้ไม่ควรถอยออกมารับรู้อะไรควรจะปล่อยให้จิตอยู่กับความว่างจะดีกว่าเพราะพอถอยออกมารับรู้แล้วจิตก็จะขาดไม่มีกำลังเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในการรับรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ไม่ควรทำตรงนี้เวลาจิตสงบแล้วว่างเย็นสบายก็ปล่อยให้มันอยู่ในที่นั้นอย่าดึงอย่าถอยมันออกมาให้มารับรู้นิมิตต่างๆเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีกำลังที่จะไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้ว อีกข้อหนึ่งนะคะตอนนี้ผมพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้ววันหยุดก็ลองลดเสพกามหมายถึงในหลายๆทางแต่ยังไม่ได้ถือศีล8แต่ก็พิจารณาอยู่และมีความคิดที่อยากจะบวชเพียงแต่รอสะสางธุรกิจที่บ้านและรอน้องสาวเรียนจบซึ่งคาดว่าอีกประมาณปีครึ่งถึงจะบวชตามใจปรารถนาแต่ทีนี้มีคนที่มีความหวังดีเข้ามาแสดงความคิดว่าน่าจะดูอยู่บ้านดูแลพ่อแม่จะดีกว่าแต่ผมกลับคิดว่าถ้าเราสามารถบวชและสามารถสอนสัจธรรมให้กับพ่อแม่ได้น่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้ดีกว่าไม่ทราบว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับ ก็คิดเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็คิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าจะช่วยพ่อแม่ช่วยทางด้านจิตใจดีกว่าช่วยทางร่างกายร่างกายช่วยได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่จิตใจนี้ถ้าช่วยแล้วจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ฉะนั้นควรจะช่วยทางด้านจิตใจจะช่วยด้านจิตใจได้เราเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักวิธีช่วยตัวเราก่อนช่วยจิตใจของเราก่อนพอเราช่วยจิตใจของเราได้แล้วต่อไปเราก็สามารถเอาไปสอนพ่อแม่ให้ช่วยจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ คำถามต่อไปจากคุณโลตัสแฮนนะคะข้อ1ผมปฏิบัติภาวนาพุทโธทีพอใจสงบได้ระยะหนึ่งจิตก็มาเกาะลมหายใจเองพอเพ่งเข้าลมเข้าออกไปเรื่อยๆลมก็หายไปเหลือแต่ความว่างๆแป๊บจิตก็ถอนออกจากความว่างนั้นมาเกาะลมหายใจเข้าออกพอถอนจากลมหายใจเข้าออกจิตถึงค่อยมาเกาะคำบริกรรมพุทโธจึงค่อยรู้สึกตัวขยับเคลื่อนไหวร่างกายผมลองกำหนดลมไปพร้อมกับพุทโธแต่จิตไม่ค่อยสงบครับต้องบริกรรมพุทโธทีโดยไม่สนใจลมหายใจไปก่อนแล้วจิตจะไปจับเอาลมหายใจเองแล้วก็เพ่งลมต่อจนกว่าลมนั้นหายไปจึงจะสงบคำถามคือผมทำกรรมฐานผสมกันแบบนี้ผิดไหมครับหรือผมต้องเลือกอานาปานสติหรือบริกรรมพุทโธเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียว ก็ดูว่าอย่างไหนทำให้จิตสงบก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ละคนนี่อาจจะมีจริตไม่เหมือนกันบางคนเอาคำบริกรรมอย่างเดียวก็สงบได้บางคนดูลมหายใจอย่างเดียวก็สงบได้บางคนก็ต้องเอาทั้งลมหายใจทั้งคำบริกรรมควบคู่กันไปถึงจะสงบก็ได้แบบไหนก็ได้ขอให้ได้ผลก็แล้วกันเหมือนกินอาหารจะกินอาหารชนิดนี้แล้วอิ่มก็ได้กินอาหารชนิดนั้นแล้วอิ่มก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารชนิดเดียวกัน ข้อ2นะคะบ่อยครั้งมากที่ผมนั่งสมาธิพอนั่งบริกรรมไปไม่นานก็เหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นฝันไปเรื่อยๆไม่รู้จบตัวกระผมเองนั่งดูฝันนั้นอยู่แต่ไม่มีสติพอที่จะหักห้ามหรือดึงตัวเองออกจากฝันนั้นบางทีนั่งไปยังไม่ถึงนาทีก็ฝันแล้วขอคำแนะนำจากพระอาจารย์แก้ปัญหาอาการกึ่งฝันนี้หน่อยครับ ก็อย่างครูบาอาจารย์บางท่านไปนั่งอยู่ที่หน้าปากเถวนะถ้านั่งแล้วมันพอมันเผลอสติเมื่อไหร่สับประงกเมื่อไหร่หัวก็ทิ่มตกเถวนะแต่พอมันรู้จะตกเถวมันก็จะไม่เผลอเพราะมันรู้ว่าถ้าเผลอแล้วตายงั้นต้องไปหาที่มันน่ากลัวนั่งมันถึงจะไม่หลับพูดง่ายๆ ไม่สงบต้องหาที่มันน่ากลัวที่ทำให้เราตื่นตัวไปนั่งในป่าที่มีเสียงเสือคำรามอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านชอบไปอยู่ในป่าในเขากันไปหาเสือหาสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะได้มาปลุกสติปลุกจิตให้ตื่นไม่ให้หลับอันนี้เป็นอุบายเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องใช้ในการที่แก้นิวรณ์คือความง่วงเหงาหาวนอนบางองค์ก็ไปอยู่นั่งในป่าช้าบางองค์ก็อดอาหารแล้วแต่ว่าแต่ละองค์จะใช้แบบไหนได้ผลก็ใช้แบบนั้นไปผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกเอาเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารชนิดไหนแล้วทำให้ถูกปากถูกใจถูกคอรับประทานได้ง่ายได้และอิ่มก็เอาอย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ต้องเลือกเอาเองว่าแบบไหนดีแบบไหนเหมาะสมกับตนก็ใช้แบบนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ